Czasem jest ciemno jak w dupie i czekasz na brzasz. Każdego dnia masz naukę, może zgubić się hak. Nie wszystko tu możesz kupić, zajebane PLM-y. Czasem większe pieniądze znaczą większe problemy. Czasem jest ciemno jak w dupie i czekasz na brzasz. Każdego dnia masz naukę, może zgubić się hak. Nie wszystko tu możesz kupić, zajebane PLM-y. Czasem większe pieniądze znaczą większe problemy. W sosnowej jesionce otwiera się wieko. Ktoś musi posprzątać to rozlane mleko. Staje blady jak trup, słyszy, dobra robota. Teraz łykaj ten senefol, bo masz naszego kloca. Nagle dzwoni telefon, w słuchawce głos znajomy. Witam, i obym kurwa był zadowolony. Wracają na rejony, już w głowie przelicz czas sos. Myśli, pospłacam długi i zostanie jeszcze coś. Sztos, z uśmiechem zajeżdżają już na bazę. Nie wiedzieli, że na miejscu już się czają kominiarze. Długo nie myślał, wyjebał drzwi za wiasą. Tak położył dwóch psów i wyciął kitę do lasu. Spierdala jak najmrodki, za plecy się nie patrzy. Za sobą słyszę strzały, żaden nie jest ostrzegawczy. Adrenalinę zastrzyk. Mógłby przebiec maraton, bo plan ma ciekawszy niż siedzenie za kratą. Miał dobrą kondycję i mimo, że lubił melanż, mig zgubił policję i rozkminia co teraz. Czasem jest ciemno jak w dupie i czekasz na brzasz. Każdego dnia masz naukę, może zgubić się hak. Nie wszystko tu możesz kupić, zajebane PLM-y. Czasem większe pieniądze znaczą większe problemy. Czasem jest ciemno jak w dupie i czekasz na brzasz. Każdego dnia masz naukę, może zgubić się hak. Nie wszystko tu możesz kupić, zajebane PLM-y. Czasem większe pieniądze znaczą większe problemy. No i niki z hajsu, na szczęście ma kumpla w rajku, któremu kiedyś pomógł, gdy tamten coś ukradł z banku. Znów ma plat, ukielni ostatnie parę setek. Dość się barem do Stuttgartu, ziomek mu ogarnie metę. Wypierdala stąd, bo go tu już nic nie trzyma. Nikomu nie może ufać, wykleła go rodzina. Na miejscu wita go spada, już trzeci rok w ukryciu. Otworzył tu kebaba, mówią o nim krucha szyszy. Pod szydłem teścia spady, starego Turka z Ankary. Kręca się szybko firmę, z podwórka płyną dolary. Pierwsze zakupy ciuchy i kilkuletni ML. W klubach pękają stówki, ale nie jest to problemem. Przypływ gotówki, dieta, sterydy i trening. Te kilka miechów dzieciach się tutaj bardzo zmienił. Za tęsknił za boku, coś mu mówi wracaj. Nagle dostał zlecenie, które musi się opłacać. Czasem jest ciemno jak w dupie i czekasz na brzasz. Każdego dnia masz naukę, może zgubić się hak. Nie wszystko tu możesz kupić, zajebane PLM-y. Czasem większe pieniądze znaczą większe problemy. Czasem jest ciemno jak w dupie i czekasz na brzasz. Każdego dnia masz naukę, może zgubić się hak. Nie wszystko tu możesz kupić, zajebane PLM-y. Czasem większe pieniądze znaczą większe problemy.